Іаган Фрыдрых Шылер. Перакладчык Юрка Гаўрук. Кубак. Балада. Гэй, верныя рыцары, світа мая, хто смела у бездань нырне? Залаты туды кубак кідаю я, і харыб да яго праглыне. Хто знойдзе мой кубак, з прадоння дастане, той возьме яго сабе у карыстанне. Сказаў так кароль і ўзышоў на абрыў, што над чорнай прорвай навіс, дзе вір шалёны шумеў і бурліў, і кубак шпурнуў уніз. Хто кінецца ў мора? Яшчэ раз пытаю. Няўжо я адважных у свіце не маю? Прыціхлі, прымоўклі і чэлядзь, і знаць. Няхай нас ратуе Бог. На дзікія хвалі скручы глядзяць, і ніхто з іх рашыцца не мог. І ў трэці раз кароль запытаўся: няўжо тут натоўп баязліўцаў сабраўся? Але ўсе маўчалі, як і раней. І раптам знайшоўся смяльчак, рассунуўшы кола з нямелых людзей, выходзіць шляхетны юнак. Прыгожы паж наперад выходзіць, і ахнула світа вачэй не адводзіць. Ён скінуў плашч і над прорвай стаў, зірнуў на бурлівую плынь. Паток, што вір усмоктваў, глытаў, назад вяртаўся з глыбінь, разрэзваў з грукатам чорныя нетры, і пырскі фантанам віліся ў паветры. І плёскат, і булькат, і клёкат, і шып, нібы стрэўся агонь з вадой. І хвалі, уздыбіўшы успенены хіб, імклівы плылі чарадой. Навокал усё бушавала, дрыжала, быццам мора, яшчэ адно мора раджала. Нарэшце прыліў адступіў, адышоў, прыціх, наталіўшы гнеў, і пашчу харыбда ашчэрыла зноў, таемны раззявіла зеў. І туды, як у лейку з гулам і свістам, вада палілася струменнем іскрыстым. Але юнак апярэдзіў прыбой, надзея на Бога усклаў і кінуўся ўніз са скалы крутой, нырнуў і ў прорве прапаў. І агарнула прыдворных трывога. Шкада ўсім стала хлапца маладога. І прорва стуліла свае берагі, здабычы адчуўшы смак. І шэпт пракаціўся, поўны тугі: бывай адважны юнак. Штось глуха шумела, пасля перастала. І жудасная цішыня настала. Каб нават карону укінуў ён і сказаў: «Хто яе прынясе, таму і аддам і карону, і трон». Адмовіліся б усе. Харыбда скарбаў сваіх не пакажа. Пра дзівы марскія ніхто не раскажа. Нямала ахвяр прыглынула яна. Караблёў патрушчыла шмат. Ні адзін чалавек з магільнага дна жывым не вяртаўся назад. Тым часам прорва ізноў бушавала, бліжэй і бліжэй падступала навала. І плёскат, і булькат, і клёкат, і шып. Нібы стрэўся агонь з вадой. І хвалі, уздыбіўшы ўспенены хіб, бягуць адна за адной. І мчацца з грукатам нестіханым, і пырскі ў паветра узлятаюць фантанам. І раптам бліснула нешта з вады. То не лебедзь крылымі б'е, змагаецца з хвалямі паш малады. Ён правай рукою грабе, а ў левай кубак высока трымае, і крык захаплення над прорвай лунае. Ён дыхае доўга, шчаслівы стаіць, хоць твар і збялеў ад пакут. Народ на героя з пашанай глядзіць. Ён жывы, ён з намі, ён тут. З жахлівае бездні вырваўся ўдала, такога на свеце яшчэ не бывала. Узрушаны двор пераможцу вітаў. Ён уклянчыў перад каралём і кубак падаў. І кароль загадаў напоўніць кубак віном. Сама каралеўна хлапца частавала. І сэрца яго ад любві раставала. «Жыві і красуйся, магутны уладар», – прамовіў пачцівы юнак. «Жыццё на зямлі – найвялікшы дар, нябесныя літасці знак. А там жах і цемра, схавана глыбока адвечная тайна ад прагнага вока. І вір мяне пацягнуў, павалок з нястрымнай сілай на дно, а знізу сустрэчны імчаўся паток, і яны зліліся ў адно. І так мяне біла, круціла, вярцела, я думаў, душа адарвецца ад цела. Але Бог не пакінуў мяне ў бядзе, не адвярнуў вачэй. Заўважыў я выступ каменны ў вадзе і ўчапіўся аберуч хутчэй. Там і кубак вісеў на галінцы карала, ненажэрная прорва яго не забрала. Пада мною была пурпуровая глыб, нібы шлях у пякельную мглу. Я ўбачыў безліч дзівосных рыб і між імі рыбу-пілу і зборышча гадаў агідных, мясістых паўзло варушылася ў нетрах барвістых. Саламандры, яшчары, змей вадзяны. Пачвары звіліся ў клуб. То клюшні тырчалі шурпатай спіны, то востры высоўваўся зуб, і ўжо да мяне падплывала акула. Драпежніца кроў сваім носам пачула, і стала мне жудасна. Ледзь не самлеў, мой дух агарнуўся тугой. Ніхто не ўратуе. Я ў прорве вісеў, сам насам са смерцю ліхой. Не чуючы добрага слова людскога сярод страшыдлаў прадоння марскога. І тут на мяне з багровай імглы накінуўся спрут васьміног, прыцягвае, смокча. Прэч ад скалы я рвануўся, трываць больш не мог, і вір падхапіў мяне ў тое ж імгненне і вынес наверх. Бог паслаў мне збавенне. Падзівіўся кароль. Дагадзіў ты нам, мы чулі цікавы расказ. Кубак твой. Але ж я і перстень аддам, у якім неацэнны алмаз, калі зноў у падводнае царства адважна нырнеш ты і ўсё агледзіш уважна. Каралеўну спалохаў бацькаў загад. Калі ласка, я вельмі прашу, зазнаў ён і так небяспекі шмат, не губіце жывую душу. Не прымушайце юнага пажа, няхай хто з рыцараў храбрасць пакажа. З усмешкай кароль на абрыў узышоў, і кубак знік пад вадой. Калі ўдасца табе адшукаць яго зноў, будзеш першым у свіце маёй, і будзе жонкай тваёю тая, што гэтак шчыра табе спагадае. І прасвятлела душа юнака, каханне адолела страх. Румянцам палае ў красуні шчака і слёзы ў яе на вачах. І кінуўся хлопец у вір галавою, каб шчасце знайсці ці пакончыць з сабою. Прыбой наступае, бушуе, раве і коціцца з шумам назад. Глядзіць каралеўна, ён можа усплыве, а сэрца гаворыць наўрад. І спадзяванні гаснуць паволі. Няма юнака і не будзе ніколі.